بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے الف لام میم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ہی وہ کتاب آئے جے میں کام شکری جائے نہ ہے انہی میں ہدایت آئے پرہیزگارن لائے الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اوے مانو ایمان آنن تھا غیب تے نماز قائم کن تھا جیکی کچھ اسا ان کے رنو آہے انہیں ایمان خرچ کن تھا والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اوے مانو ایمان آنن تھا قرآن کریم تے ऐं उन्हनि मुक़दस किताबनि ते जेके अॻ में नाज़िल कया विया ऐं आख़िरत ते उहे यकीन रखनि था उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम वा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून उहे माण्हू पंहिंजे रब जे तरफ़ां हिदायत ते आहिनि ऐं उहे ई कामयाब आहिनि इन अल्लज़ीन कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून बेशक जिन माण्हू कुफर कयो बराबरि आहे उन्हनि लाइ तव्हां हुननि खे ॾेजारियो या न ॾेजारियो उहे ईमान आणींदा ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم अलाह ताला उन्हनि जे दिलनि ते ऐं कननि ते मोहर लॻाई आहे ऐं उन्हनि जे अखियुनि ते पर्दा आहिनि وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ اي کي مان هوي آهن جيڪي چون ٿا ايمان آندو اسان الله تعالى تي ۽ قيامت تي ۽ اوهي ايمان وارا ناهن يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون اٽڪل ڪن ٿا اللہ تعالیٰ ऐं मोमिननि सां ऐं नथा अटकल कनि हक़ीक़त में मगर पंहिंजनि नफ़्सनि सां ऐं नथा सम्झनि فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ उन्हनि जी दिलनि में मर्ज़ आहे पोइ अलाह ताला उन्हनि जी बीमारी खे वधायो ऐं उन्हनि लाइ उखोईंदड़ अज़ाब इन ई करे आहे जो उहे कूड़ ॻाल्हाइनि था وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اي جنهن وقت چيو وڃي ته انهن کي زمين ۾ فساد نه ڪريو چون ٿا اسين ته امن پسند آهيون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون خبردار بيشڪ هي فساد ڪندڙ آهن پر نٿا سمجهن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اي جنهن وقت تي وڃي ٿو انهن کي ايمان آڻيو توهان جيئن ايمان آندو مؤمنن چون ٿا ڇا ايمان آڻيو اسان جيئن ايمان آندو بي سمجهن خبردار بيشك ايه بيوقوف آهن پر نٿا ڄاڻن وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اي جنهن وقت مؤمنن سان ملن ٿا چون ٿا اسان ايمان آندو آهي ۽ جڏهن اڪيلا ٿي پنهنجن کافرن ڏانهن وڃن ٿا انهن کي چون ٿا اسين اوهان سان گڏ آهيون اسين فقط چتر کندڙ آهيون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله تعالى مذاقي جزا ڏي ٿو انهن کي ۽ ڏيگ ڏي ٿو انهن کي سندن سرکشي ۾ جو اهي حيران رهن ٿا اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين इहे उहे माण्हू आहिनि जिन हिदायत जे गुमराही ख़रीद कई पोइ न कामयाब थियो वापारु हिननि जो ऐं नई कहन वापार करण आयो। मثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون। उन्हनि जो मिसाल उन माण्हू वांगुरु आहे जंहिं बाहि खे ॿारियो, पोइ जॾहिं आस पास रोशनी थी, अलाह ताला उन रोशनी खे ख़तम करे छॾियो ऐं उन्हनि खे ऊंधाइनि में छॾियई जो कुझु नथा ॾिसनि। इहे ॿोड़ा ऊंगा अंधा आहिनि, पोइ इहे न मोटंदा। أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين। يا مين جي مثال جيڪو آسمان مان وسي ٿو انهي ۾ اونداهي ۽ گوڙ ۽ وج آهي، اهي پنهنجون آنگريون ڪڙڪن کان پنهنجن ڪنن ۾ وجهن ٿا موت جي خوف کان، اللہ تعالیٰ کافرن کے گرفت کندڑ آهي۔ يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير۔ ويجي ٿي ٿي وج جو سن نگاہن کے ختم کرے، جڏہیں کچھ روشنی تھے تھی تو انہی میں پند کن تھا، جڏہیں اوندائی تھے تھی تو بیہن تھا، جے کر اللہ تعالیٰ گھرے تو سن کن اکھیوں ختم کرے چھڑے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے تے قادر آہے۔ يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے انسانو، پنجے رب جی عبادت کریو، उहो रब जंहिं तव्हांखे ऐं तव्हां खां अॻियनि खे पैदा फरमायो इन ई उमेद में जो तव्हां में ख़ुदा तस्ती पैदा थिए، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ او رب جے تواں لائے زمین کے وچھانو ۽ آسمان کے چھت بنايو ۽ آسمان ما مين نازل فرمايو، او پیدا فرمايو انہی ما میون کے رزق کرے اواں لائے، او سوچي سمجھي اللہ تعالی سان کے کے شريك نہ کريو۔ كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين۔ اجي ڪڏهن اوهان کي ڪو شڪ آهي جيڪي ڪجهه اسان پنهنجي حبيب جي مٿان نازل فرمايو آهي، هو پيش ڪريو قاف صورت قرآن جي مثال، الله تعالى کان سواءِ پنهنجا سڀئي مددگار سڏيو جيڪڏهن توهان سچا آهيو۔ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ او جے کرے کا صورت پیش کرے نہ تھا سگو ۽ ہرگز نہ کرے سگندا، اونے باہ کھان ڈجو جن جو بارن مانو ۽ پتھر یعنی بت ہوندا، یا باہ کافرن لا تیار کی ہوئی آہے۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ ऐं ख़ुशख़बरी ॾियो उन्हनि खे जिन ईमान आंदो ऐं चङा कम कया, बेशक उन्हनि लाइ बाग आहिनि जिन जे हेठां नहरूं वहनि थियूं, जॾहिं बि उन्हनि खे उन्हनि बाग़नि मां को मेवो ॾिनो वेंदो तॾहिं चवंदा ही उहो मेवो आहे जेको हिन खां अॻु में असांखे मिलियो, उहो मेवो शिकिल में हिकु जहिड़ो हूंदो ऐं उन्हनि लाइ बिश्त में पाक बीबियूं हूंदियूं ऐं उहे उन ई में हमेशह रहंदा۔ ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين بے شک اللہ تعالیٰ نتھو چھڑے مچھر ان کا ودیق جے مثال سمجھان تھا پر مومن جان تھا تو بے شک یہ سن رب طرفا حق ہے پر کافر چون تھا انہی مثال ماں اللہ تعالیٰ جو کیڑو مقصد ہے اللہ تعالیٰ انہی مثال سے گمراہ کرے تو گھنن کے ہدایت گھنن کے دے تو انہی مثال ماں فقط کافر گمراہ چھن تھا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون جے کہ اللہ تعالی دے وعدے کے پکے کرن کھا پوئے ٹوڑن تھا ائی کٹن تھا انہی کے جے لا اللہ تعالی گنڈن جو حکم فرمایو ائی وہ زمین میں فساد کن تھا یہ نقصان والا ائی كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون تمام کیڑی طرح اللہ تعالی جو انکار کریو تھا حالان تمام مول ہوا کو زندہ کہیں اواں کے انہی کا پوئے موت دیندو انہی کا پوئے جیرو کندو تمام کے انہی کا پوئے اللہ دا مٹایا ویندا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم اللہ تعالیٰ پیدا فرمائی اوان لائے ہر شے جکا زمین میں آئے انہیں گا پوئے ارادو فرمائیو آسمان دام وہ ست آسمان برابر کرے بیہرے آئیں اللہ تعالیٰ سب شے کے جان دڑا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اے یاد کریو تمہاں اے حبیب جے وقت تمہاں جے رب ملائکن کے فرمایو بے شک آؤں زمین میں پہنجو نائب پیدا کندڑ آیاں عرض کیاں چھا توں انہی کے پیدا کری تو جے کو زمین میں فسادیں ان ریزی کرے اسی تون جی تسبیح تحریف میں پاکائی بیان کریوں تھا اللہ تعالیٰ فرمایو بے شک آؤں جانا تو جے کو آؤں نہ تھا جانا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين اے اللہ تعالیٰ حضرت آدم کے سبنی شہن جا نالا سکھا رہا کوئی سب شہن ملائکن کے پیش کرے فرمایو تمام مکھے بدائیو انہیں شہن جا نالا جے کرے تمام سچا ہے قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عرض کیاں تو پاک آئیں اساں اور علم نہ ہے مگر جترو تو اساں کے سکھاریو بے شک تو ہی جاندڑ حکمت وارو آئیں قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون اللہ تعالیٰ فرمائیو اے آدم تم بدائے انہوں کے سبنی شہنجا نالا وہ جنہیں آدم سبنی شہنجا نالا بدائیا اللہ فرمائیو شام ہواں کے نچے ہو تو بے شک آؤں جانا تو غیب آسمانن جو ہیں زمینن جو ہیں جانا تو جے کی تمہاں ظاہر ہیں کچھ میں کرے تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ہیں یاد کرے تمہاں اے حبیب جے وقت اساں حکم فرمائے ملائکن کے تو آدم کے سجدو کرے وہ سبنی سجدو کرے مگر ابلیس انکار کیو ہیں تکبر کیو ہیں کافرن ما تھیو وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اي اسان فرمايو اي آدم تو اي تو جي بي بي بشت میں رہو اي مزے سان کھاؤ بشت ما جتا ہواں کے پسند اچے اي تواں بئی ویجا نہ تھیو ہن ون کے نت حد کا وذندڑن ما تھی پوندا. فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. او شیطان انن کے جنت ما لغزش دنی ۽ جتي رهندا هوا انهي ما ٻاهر ڪڍيائي اسان فرمايو هيٺ لو تمام پان ۾ هڪ ٻئي سان دشمن ٿيندا ۽ توهان لاءِ زمين ۾ ڪنهن وقت تائين رهڻ ۽ گذران آهي. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. او سکيو آدم پنهنجي رب کان ڪجهه کلما الله تعالى توبه قبول ڪئي بيشڪ وئي توبه قبول ڪندڙ باچارو آهي. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اسان فرمايو تمام سبي جنت ما هيت لهو پوءِ جڏهن تمام وٽ منهنجي طرفا هدايت ٿي او جي ماڻهو منهنجي هدايت کي مڃو انن تي ڪو ڊپ ناهي ان اهي ڏکوي با. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اي جن ماڻهو كفر ڪيو ۽ اسان جي آيتن کي ڪوڙو سمجهو اهي دوزخ ۾ آهن اهي انهي دوزخ ۾ هميشه رهندڙ آهن. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون. اي اولاد يعقوب جا يعني بني اسرائيل وارا توهان ياد ڪريو منهنجي نعمتن کي جيڪي مون توهان جي مٿا ڪيون ۽ منهنجي واعدي کي پورو ڪريو آئون توهان جي واعدي کي پورو ڪندس خاص مخان خوف کريو. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. اي ايمان آنيو تمہا قرآن کریم تے جيڪو تمہا جي كتابن جي تصديق اندر آهي ۽ تمہا پهرين انکار کندڙ ما نه ٿيو ۽ منهنجين آيتن کي ٿوري مل تي نه وڪڻو تمام خاص مخان ڏجو. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. اي تمام حق کي باطل سان نه ملايو ۽ سوچي سمجهي حق کي نه لڪايو. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. اي نماز قائم ڪريو ۽ زڪات ادا ڪريو ۽ جماعت سان نماز ادا ڪريو. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. ڇا توهان ماڻهن کي چڱن ڪمن جو چئو ٿا ۽ پنهنجي وجود کي وساري ڇڏيو حالانڪه توهان قرآن پڙهو ٿا ڇا پوء توهان نٿا سمجهو. واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين. اي مدد وٺو توهان صبر ۽ نماز سان ۽ بيشڪ نماز ڏکي آهي مگر انن تي جيڪي نيولت ڪندڙ آهن. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. انن کي يقين آهي ته بيشڪ اهي پنهنجي رب سان ملندا ۽ بيشڪ اهي انهي طرف موٽندڙ آهن. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. اے اولاد يعقوب جا ياد ڪريو توهان منهنجي نعمت کي جيڪا مون اوهان تي ڪئي ۽ بيشڪ مون بهتر ڪيو اوهان کي انهي زماني وارن کان. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اي خوف ڪريو توهان انهي ڏينهن کان جڏهن ڪو مؤمن کافر کي فائدو نه ڏئي سگهندو ان کافر لاءِ تا سفارش قبول ڪئي ويندي ۽ نه قبول ڪيو ويندو خاص ڪو ايوز ۽ نئي کين. मदद ॾिनी वेंदी وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ايات ڪريو توهان جڏهن اسان اوهان کي فرعون جي ماڻهن کان ڇوٽڪار ڏنو جيڪي اوهان تي ڏکوئندڙ عذاب ڪندا هئا तव्हां जे पुटनि खे कोंदा हुआ ऐं नियाणियुनि खे ज़िंदा छॾींदा हुआ ऐं उन्हीअ में अव्हां लाइ तव्हां जे रब जे तरफ़ां वॾी आज़माइश हुई وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ऐं जॾहिं असां तव्हां लाइ दरिया खे चीरियो पोइ तव्हांखे बचायोसीं ऐं तव्हांजे साम्हूं فرعون جي قوم کي بوليو وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اجري اسان موسى کان 40 راتن جو وعدو ورتو سندس وڃڻ کان پوءِ توهان گابي جي پوجا ڪئي ۽ توهان ظالم هوا ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پوءِ اسان معاف ڪيو اوهان کي उन खां पोइ त मन तव्हां शुक्रानो मञो وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ऐं जॾहिं असां मूसा खे तौरात हक़ ऐं बातिल जे विच में फ़र्क़ु कंदड़ ॾिनो त मन तव्हां हिदायत वारा थियो وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اجل موسى پنهنجي قوم کي چيو اي منهنجي قوم بيشڪ اوهان دابي جي عبادت ڪري پنهنجي نفسن تي ظلم ڪيو آهي پوءِ توهان پنهنجي پالنهار طرف توبه ڪريو پوءِ پاڻ ۾ هڪ ٻئي کي قتل ڪريو इहो बहितर आहे तव्हां लाइ तव्हां जे पालनहार वटि पोइ अलाह ताला तव्हांजी तौबे क़बूल कई बेशक उहो ई तौबे क़बूलींदड़ बाज़ारो आहे وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ऐं जॾहिं तव्हां मूसा खे चयो असीं हरगिज़ तो ते ईमान न आणींदासीं जेसीं अलाह खे असां ज़ाहिर ज़ुहूर न ॾिसूं पोइ अव्हां खे तेज़ आवाज़ वारी बाहि वरितो ऐं तव्हां ॾिसी रहिया हुआ पोइ असां तव्हांखे ज़िंदह कयो मरण खां पोइ त मन तव्हां शुक्रानो मञो كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اي اسان توهان تي ڪڪر جو سايو فرمايو ۽ توهان جي مٿان من ۽ سلوا يعني بشتي تام نازل فرمايو کاءو توهان پاڪ شيون جيڪي اسان توهان کي رزق ڏنيون ۽ اسان ظلم نه ڪيو بلڪ پنهنجن نفسن تي انهن پاڻ ظلم ڪيو وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اي جڏهن اسان انهن کي فرمايو توهان هن ڳوٺ ۾ داخل ٿيو ۽ مزي سان کائو ان ڳوٺ مان جتان اوهان کي پسند اچي ۽ دروازي ۾ سجدو ڪري داخل ٿيو ۽ توهان چيو असांजा गुनाह बख़्श थियनि असीं तव्हांजा गुनाह बख़्श कंदासीं ऐं नेकोकारनि खे ज़्यादा सवाबु ॾींदासीं पोइ ज़ालमन उन ॻाल्हि खे मटाए छॾियो ॿी ॻाल्हि सां जेका उन्हनि खे चई वई पोइ ज़ालमन जे मथां असां आसमान मां अज़ाब लाथो سندن بے فرمانی سبب آ. وَإِذْ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اي جڏهن موسى پاڻي جي طلب ڪئي پنهنجي قوم لاءِ اسان فرمايو پنهنجي لٺ کي پٿر تي هڻ وہ نکتا بارہ چشمہ انہی پتھر ماں سبنی مان پانجے پانی پیان جی جائے سنیا تھی کھاؤ این پیو تمہاں اللہ جے رزق ماں زمین میں فسادی تھی نہ پھرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ऐं जॾहिं तव्हां चयो हे मूसा असीं हरगिज़ हिकु ताम ते सबुर न कंदासीं पोइ तूं दुआ घुर असां लाइ पंहिंजे रब खां त पैदा करे असां लाइ जेके शयूं ज़मीन में थियनि थियूं कुझु साग ऐं बादरंग यानी खीरा ऐं कणक ऐं मसूर ऐं बसर. मूसा फरमायो छा अलाह ताला खां घटि शयुनि खे सुठियुनि शयुनि जे बदिले में घुरो था? तव्हां कंहिं बि शहर में हेठि लहो पोइ बेशक जेको अव्हां घुरियो आहे सो तव्हांखे मिलंदो ऐं उन्हनि लाइ मुक़ररु कई वई ख़ुआरी ऐं मिसकिनी ऐं अल्लाह ताला जे नाराज़ पे जा लाइक़ु थिया इन ई सबब जे करे जो उहे अल्लाह जे आयतुनि जो इनकार कंदा हुआ ऐं नबियनि खे नाहक क़तलु कंदा हुआ. इहो बदिलो हो उन्हनि जे नाफ़रमाननि ऐं हद खां वधण जो. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بيشك جن مان ایمان آندو اي يهودي اي نصارى اي تارن کے پوجندرن ما جن ایمان آندو اللہ تے اي قیامت تے सुठा कम कया पोइ उन्हनि लाइ सवाब आहे रब वटि ऐं न आहे ख़ौफ़ उन्हनि ते ऐं न उहे ॾुखोइबा. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ऐं जॾहिं असां तव्हां खां पको वाइदो वरितो ऐं तव्हां ते तूर सिना बुलंद कयो वठो जेकी असां तव्हांखे ॾिनो आहे ताक़त सां یاد کریو جے کو ان میں آہے انہی امید سان دعوان میں خدا تفسی پیدا کیے. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین. انہی کا پوئے دعوان پھری ویا پوئے جے کریں اللہ جی مہربانی اے رحمت دعوان تے نہ ہو جے ہا دعوان نقصان وارمہ تھے ہوا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اي بيشڪ توهان ڄاڻو ٿا انهن ماڻهن کي جن توهان ما چنچر جي ذاتي ڪئي يعني شڪار ڪيو پوءِ اسان انهن کي فرمايو ته ماڻهن ما ڦري تڙيل ڀولڙا ٿي پئو. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. پوءِ اسان انهي واقعي کي انهي ڳوٺ جي آس پاس وارن ۽ پوين لاءِ عبرت ۽ خدا تصن لاءِ نصيحت فرمائي. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اي جڏهن موسى پنهنجي قوم کي فرمايو ته بيشڪ الله تعالى اوهان کي ڍڳي ڪرڻ جو حڪم فرمائي ٿو चयाऊं छा तूं असां सां मज़ाक करीं थो? मूसा फरमायो, ऐं अल्लाह सां जाहिलनि मां हुजण जी पनाह घुरां थो। قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون چيو تو دعا گر پنهنجي رب کان ته ڍگي جو صفتون اسان لاءِ بيان ڪري فرمايو موسى الله تعالى فرمائي ٿو بيشڪ يا ڍگي نه پوري هجي ۽ نه جوان विचकरी जवार में हुजे पोइ तव्हांखे जेको चयो वियो आहे सो करियो। قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين چيو پنهنجي رب کان دعا گھر اسان کي ٻڌائي ڍگي جو رنگ ڪهڙو آهي موسى چيو الله فرمائي ٿو بيشڪ يا ڍگي हेॾे रंग जी आहे रंग सां साफ़ हेॾो आहे जो ॾिसण खे पसंदि अचे थी। قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون چيو پنهنجي رب کان تون دعا گھر ته ڍگي جي چٽائي بيان فرمائي بيشڪ ڍگي جي سڃاڻپ ۾ اسان منجهل آهيون ۽ جيڪڏهن الله گھريو اسين ضرور سڃاڻنداسين قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيئه فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون فرمائے موسى الله تعالى فرمائے تو بيشڪ يا ڍگي آهي جنهن کان نه خدمت ورتي وڃي ٿي ۽ نه زمين کيڙي ٿي ۽ نه ڪي آبادي کي پياري ٿي بے باہے ۽ کو بہ داب نہ تھس چاہوں ہیر تو اساں کے صحیح گال بدھائی انہی ڈگی کے کٹھاؤں ۽ ذبح کرن جو ارادو نہ تھے رکھیاں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۽ جڏہیں تواں ایک انسان کے قتل کیو پوئے ایک بے تے الزام ہیو ۽ اللہ ظاہر کندڑ آہے جيڪو توهان لڪايو ٿي فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياتي لعلكم تعقلون پوءَ اسان فرمايو مول انسان کي ڍگيءَ جو ڪجهه سو لڳايو اهڙي طرح الله مولن کي زنده ڪري ٿو ۽ توهان کي پنهنجون نشانيون ڏيکاري ٿو ته من سمجهو